wujud rupa widodari nong ati sing ngono liya riko hangsun demeni. Sa ucap janji kepuket nong nyawa setuluse ati sun walas nong riko. Anane panjange raino mung sawantara welas iki manggo ana ing ati selawase siji Sun walas